और जब समंदर में तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो जिन देवताओं को तुम पुकारा करते हो वो सब गायब हो जाते हैं, बस अल्लाह ही अल्लाह रह जाता है। फिर जब अल्लाह तुम्हें बचाकर खुशकी तक पहुंचा देता है तो तुम मुंह मोड़ लेते हो, और इंसान बड़ा ही नाशुकरा है।